Ni vaknar upp. Ni ligger var och en i egna celler i olika rum utan att kunna prata med varandra. Ni har blivit fråntagna alla era saker och allt ni har på er är några skruttiga kläder. Det enda ljus ni ser från en fackla som lyser på väggen mitt emot er. Det har gått 3 dagar sedan ni såg Luke flyga iväg med Alcras hemligheter. Och ni blev fångatagna av Templars. Ingen har talat med er sedan dess, men ni har hört rykten från andra fångar. Någonting om en avrättning. Sli, du hör fotsteg komma från korridoren längre ner. Du ser en vakt komma mot dig. Du, Genesai, följ mig, och pekar han på dig. Du ser en annan vakt bakom honom öppna en dörr. Vakt nummer 1 tar tag i din arm, drar upp dig ur halmsängen som du sitter på och leder vakten in dig i ett annat rum. Du kommer in i ett mörkt rum. Bara några få facklor lyser på väggarna. I mitten av rummet ser du skrivbord och på andra sidan en tom stol. Och på den andra sidan sitter en man med blank arm och ett kors på bröstet. Han är människa. Han är skallig och har en stor mustasch. Bakom honom står 2 personer. Till vänster, en gigantisk man, troligtvis en half-ork. Han är väldigt muskulös och en argsint blick. Till höger står en trollkarl. Han är mager och har en lång rock och röker pipa. Mannen i stolen lutas fram, lägger händerna på bordet och säger: sätt dig ner. Ge mig ditt namn. Jag heter Sli. En Genesai är oerhört ovanligt i de här trakterna. Jag kan aldrig minnas mig någonsin sen. Varför är du hit? Ja, jag har hittat ett par trevliga äventyrer. Så, ja, tänkte det var kul att följa med dem. Tänker att det kan hjälpa mig. Starkare. Och det var då du blev djävulsdyrkare? Va? Jag är ingen djävulsdyrkare. Varför att den är då en templarborg? Ja, vi frågade om de templar så de sa att de inte var det. Så frågade de om djävulsdyrkare och så sa de inte heller någonting. Och sen så började han där Matteus och slåss med dem. Och Matteus är? Ja, han är stora metallgubben. Warfortune. Ja. Så det är han som har fått er till att bli djävulsdyrkare. Vad är djävulsdyrkare? Jag är ingen djävulsdyrkare. Vi blev lurade av... Vänta, Luke. Aldrig hört talas om. Han skickade ut oss på ett uppdrag att vi skulle hitta några böcker, Alcras hemligheter. Har du hört talas om det? Det var vi som hade dem. Så ni kom alltså och stal dem till Alcras. Det har ni med egentligen. Nej, nu ska jag berätta från början. Så här var det att Alcras utgav sig för att vara en vis man som ville ta Alcras hemligheter från en grotta ute i skogen för att skydda dem, för det var mycket, mycket svartmagiker som ville ha dem. Så då gick vi ut i skogen och kollade där, vi hittade boken, men sidorna var bortskitna. Så vi gick tillbaka till Alcras och frågade, sa, här är boken, men den är tom. Och då sa Alcras, gå till det där slottet uppe i Lundbergen. Där vi gick och blev missledda till att tro att ni var djävulsdyrkare, som han sa att ni var. Han ljög för oss. Så ni är alltså inte djävulsdyrkare, ni är bara väldigt oerfarna och dumma äventyrare. Ja, vi var bara level 2 då, så att... Men var är du från? Jag kommer från Waterdeep. Waterdeep, säger du? De enda Genesai som jag känner till där, det är klanen Barmego. Ja, det är min familj. Men det är ju fredliga fiskare. Ja, jag vet. Men du är äventyrare. Ja. Hur kommer det sig? Jo, du förstår. För länge, länge sedan, när jag var en liten pojke. När jag var... Ja, det kan ha varit 7 år, tror jag. Så var jag ute och fiskade. Och så hade jag simmat ganska långt bort under vattnet. Och så såg jag någonting. Jag såg... en skitstor bläckfisk, alltså som ett riktigt stort battleship på bläckfisken. Riktigt stor. Och med gigantiska tentaklar och med hullningar på dem. Och den var riktigt mäktig. Och helt plötsligt så känner jag hur någon tar min hand så här och för mig bort och säger shh. Det var min pappa. Och så berättar han att det var en krake som han sett. Men kraken är bara ett sagoväsen. Nej. De finns. I alla fall efter att ha sett kraken och pappa hade berättat om hur otroligt mäktig de är, så bestämde jag för att jag skulle bli starkare än kraken. Så därför gav jag mig ut när jag var 8 år. Och så gick jag till, väldigt långt, till Peak of Flames. För där visste jag att det fanns några Fire Souls Genesis. Så gick jag dit för att liksom lära mig att väcka Fire Souls i en timme. Och sen så fortsatte jag vandra runt. Och till slut så kom jag till Elvaren i ett tempel. Och i alla fall, och han tyckte att jag var cool. Eller han hade sett mig igen sig för, så han blev imponerad över mina krafter. Och skulle lära mig att bli en barbar. Och han tog även dit fyra stycken andra Jensais. En Fire Soul, en Storm Soul, en Earth Soul och en Wind Soul. För att vi skulle väcka alla solar in till oss. Okej. Okay. Och det lyckades jag med. Och sen så hittade jag en flygapa. En flygapa? Ja. När jag fortsatte ut i The Black Jungles så hittade jag en flygapa där. Väldigt, det fanns jättemånga konstiga där. Bland annat en flygapa. En blå apa med vit lurvig mage och jättestora vingar. Som jag räddade. Och som blev min kompis. Sen försvann hon. Och sen hittade jag äventyren. Det låter som en väldigt stark dröm du har haft. Nej. Du svär på att allt det här är sant. Ja. Du kan fråga pappa. Mm. Men säg mig, vem är eran ledare då? Ja, vi har ingen direkt uttalad ledare. Okej. Okay. Men kanske att det är Matteus, han där stora metallgubben. Som är jävelstyrkare? Nej. Ingen av oss är jävelstyrkare, vi blir lurade. Okej. Okay. Så ni hjälper alltså Alcarest för att hämta boken, men ni säger att ni blev lurade till det? Ja. Jag tror jag har fått vad jag behöver från dig. Tack så mycket. Nu behöver jag att vakt hämta in Morothar. Ge mig ditt fullständiga namn och var du kommer ifrån. Morothar kommer från Golothaer. Golothaer, jag har hört att den staden gick under. Jajamän. Två vart inbördeskrig om vilka som skulle styra staden. Det var ett slagsmål. Så ena gruppen tog typ över staden och träckte ner de andra. Och mördade. Eller slog ihjäl allihopa. Och du var med där? Ja, jag följde med dem sen som drog därifrån. För jag ville ut och se vad världen hade att visa. Vi lever i en ganska skyddad värld och vi lär oss ju att det finns inga andra högre än oss liksom. Så det var då du blev djävulsdyrkare? Nej, jag är ingen djävulsdyrkare utan jag bara följde med ut och så ville se världen och sen så hängde jag på det här partiet. För de då hade oss ett stort äventyr. Och det var då du blev djävulsdyrkare? Om man vill kalla oss djävulsdyrkare eller inte, det får det. Vi trodde att vi skulle ut och leta efter djävulsdyrkarna. Och ta tillbaka en skatt som de hade snott ifrån några nissar. Så du är alltså äventyrare som kommer att attackera en templarborg och du säger att ni blev lurade? Ja, vi var lurade. Vi lyssnade på en ganska lärd man och han... Ja, det lukte ganska bra för oss och sen kom vi hit. Vart ett ganska konstigt bemötande som gjorde att allting vart missuppfattat. Jag hade några i partiet som var lite ivriga och inte gärna pratar så mycket. Okej, och du litar på den här gruppen? Nej, egentligen inte. Jag höll mig ganska mycket i bakgrunden i början. Okej. Och körde mitt egna lilla race, måste jag säga. Gick ju inte kolla för mig själv. Mm. Men vem är eran ledare då? Vi har ingen ledare egentligen. Vi har två som springer lite före och eller är lite mer robusta och sådär. Så det är väl de som leder partiet framåt, kan man säga. Okej. Okay. Vi har inga direkt uttalade ledare. Så ingen av er är jävelstyrkare? Ni attackerade en templarborg, ni blev lurade och ni har ingen ledare? Ja. Okej. Men ni försökte alltså ta den här boken som jag har förstått på Sligenesajen? Ja, exakt. Det är den här, vi fick ju höra då att den innehöll ju massa historia från någon känd magiker som har dött för länge sedan. Och så hade vi hört ifrån då att det var den här gubben, Luke tror han heter, som ville ha den då, för han var en lärman när de satt och studerade i biblioteket. Och då sa han att det var ett gäng djävulsdyrkare i den här borgen då, som hade tagit den. Och vi skulle gå och hämta tillbaka den. Mm. Ja, det är väldigt ovanligt att se Rose här, så jag vet inte riktigt, jag kan inte se på dig om du ljuger eller inte, men... Ja, nej men... Jag tror jag har fått vad jag behöver från dig. Så nästa, du kan vakt ta in människorogen. Ge mig ditt fullständiga namn och var du kommer ifrån. Jag heter Svensson Talandro och jag kommer ifrån... Svensson Talandro, jag känner igen. Är inte du som dödade kungen av Quivers Lane? Det är mycket riktigt. Jag blev misstagen som ung. Jag blev upplockad av honom och göra lite då. Vi började jobba för han. Sen så fick jag reda på att han var en bad guy. Och jag tröttnade det så att han höll med en hårhand. Så jag tog och... tog och mördade han. Och sen så fick jag som sagt reda på att han var en bad guy. Ja... Och jag började jobba lite för kungen, den riktiga kungen, staten här. Och hjälpte till med lite uppdrag och så. Vad jag har hört har du ett högt pris på ditt huvud, pojk. Jaså. Så jag hoppas att du talar sanning för mig här. Ja, det är med handen på hjärtat så det är sanning. Säg mig, Rogue, vad för dig hit? Jag vaknade upp en morgon på en bar och fick höra om ett äventyr. Det var en kille, en munk. Som ni säkert såg, flög iväg på en stor fladdermus i tornet där ni tillfångatog oss. Och han hade kommit med ett uppdrag till oss. Han lovade oss rikedomar och rikedomar helt enkelt. Och han skickade ut oss på en resa och letade reda på några sidor ur en bok helt enkelt. Och vi visste väl ingenting bättre än det, så vi lydde han. Vi trodde att han var god. Han jobbade på ett bibliotek där uppe i staden som vi träffade han i. Vi gjorde det, vi hittade boken helt enkelt. Och sen så skickade han oss vidare. Den hade ingen sida då, så han skickade oss till fortet där vi hittade er helt enkelt. När vi kom fram så vi visste inte om ni var onda eller om ni var goda, så vi tog och frågade helt enkelt. Och eran portvakt, när ni hade släppt in oss, tog och muckade lite med våran kille som var lite kort förbind sådär. Vem var det han muckade med? Han muckade med... Kan det vara så att det är War Fortune? Ja. Jag har hört att han har väldigt mycket problem för sig. Ja, han har lite minneslucka och sånt där. Han var lite speciell, men... han muckade med honom helt enkelt. Mm. War Forge gick väl till attack då för att visa sin styrka. Han ville inte bli förnedrad sådär. Och sen så brast helvetet lös och då var det kört. Är det han som har fört det till att bli djävulstyrkare? Nej, det var den där munken som kallar sig Luke som lurade upp oss hit som sa att ni var djävulstyrkare. Att vi var djävulstyrkare? Ja, och vi gick blint i tro på det. Tills vi märkte, vi till och med, vi frågade vakterna liksom om vad ni var för några. De höll med, så vi tänkte liksom att det kanske är en djävulstyrkare här då. Så vi gick på det och sen så, nu då i efterhand så märker vi att det var riktigt illa av oss. Vi blev lurade helt enkelt med handen på hjärtat. Vem är redan ledare? Vår ledare, jag skulle säga att det är War Fortune. Okej. Okay. I detta tillfälle. Så ni följer en ledare med väldigt kort stubin som får in er i problem? Det gjorde vi. Och ni blev även lurade av en munk att hämta en bok. Mm. Det låter väldigt mycket som historia där. Nej, det är helt sanning. Han är på hjärtat. Jag brukar inte ljuga. Men, ja. Okej. Okay. Då tror jag har fått det jag behöver från dig. Vakt, hämta in Warforge. Ge mig ditt fullständiga namn, Warforge. Det är bara känt som Matteus. Jag vet inte om jag har ett namn. Okej. Okay. Du är långt ifrån Thrain. Vad var din uppgift där, kapten? Tyvärr så... var en liten avtryck som hittade mig utan min någonting. Det enda jag har var min badge som jag har. Precis, och den visade att du var soldat i Thrain. Men vad var din uppgift? Det kan jag inte svara på. Jag vet inte. Okej. Okay. Jag har hört från de andra att du har väldigt kort stubin. Och att det är du som gjorde att ni attackerade våran borg. Stämmer det? Det enda jag gjorde var att be mig visa min värdighet. Det var inte jag som drog första skottet. Okej. Okay. Ja, det är inte ofta man ser Warforge här. Vad för dig hit egentligen? Jag hittade den här gruppen och vi bestämde oss för att göra ett äventyr tillsammans genom att... Ja, och vi kom till en stad tillsammans och där så mötte vi en person som ville att vi skulle leta upp en bok. Han som flög iväg. Okej. Okay. Och vi gick igenom en grotta, hittade en tom bok utan papper och lämnade tillbaka den. När jag väl kom dit så skulle han, när han öppnade kodden så var han besviken och ville ha all informationen om Alcaraz hemligheter. Okej. Han sa att han var en lärd bara ville ha mer information om det. Ja, när han fick reda på att boken var tom så ville han att vi skulle ta oss till det här stället. Ta det tillbaka, men han sa att det var banditer som hade tagit papperna. Okej. Okay. Och då, ni har helt enkelt bara lytt honom. Ni har inte någon aning om vem han egentligen var. Vi försökte få reda på det, men vi fick ingen information. Okej. Okay. Ja, de andra säger att du är lite av en ledartyp, att det är du som leder den här gruppen, stämmer det? Vi har inte kommit överens om de riktiga ledare, men jag har legat i täten. Okej. Men, så ni hjälper alltså Alcaraz att hämta den här boken, stämmer det? Ja, det är Alcaraz som flög iväg med parterna. Vi såg ingen som flög iväg, det enda vi såg var er som stod inför boken. Sen är den bara borta. Och det enda vi vet är att det är Alcaraz bok. Och det enda som finns för oss är att ni hjälper honom. Är det så? Vi har hjälpt den här personen, det har vi gjort. Men vi har ju aldrig fått information om vem det är och vi har försökt tagit reda på det. Men när vi kom upp dit så låg papperna där. Han kom in i rusande, tog papperna och flög iväg ut genom fönstret. När en av våra skulle skjuta en spel för att få ner han, så det spelade ner han. Vi gjorde inte ner en spel där. Ja, för mig låter det lite som en sagobok det här, men jag tror jag har fått det jag behöver från dig. Vakt, ta in cleriken. Ge mig ditt fullständiga namn och var du kommer ifrån. Ja, jag heter Aliana Alien. Jag kommer från Waterdeep. Jag är cleric. Vi sa att en drove är väldigt ovanlig i de här trakterna. Vad är det som för dig hit? Jag är på en resa runt världen för att avsluta min grundutbildning, så att säga. För att bli fullvärdig cleric så måste man ut och resa och lära sig hur världen fungerar och det. Okej. Okay. Säg mig, cleric, vem tillber du? Ishakala. Okej. Okay. Men Ishakala är en gudinna av godhet och här har du attackerat en templarborg. Ärligt talat så kom jag efter de började, så jag visste inte om det. Okay. Sen fanns det inga tecken som jag hittade på att det var templars. Och det. Så ni springer bara land och rike runt och attackerar borgar? Nej, vi fick av den här gubben. Han ville att vi skulle hitta Alcaraz bok och det. Okej. Okay. Åt han. För han var skröplig. Det var någon bibliotek kan vara från någon stad där, 3 dagars resa bort eller vad. Okej. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men gammal och skruplig och det. Och han flög ut genom fönstret precis som när vi stoppade, så vi försökte stoppa honom från att fly. Okej, okay, vi såg ingen, men om du säger det så. Men vem skulle du säga är den ledare i det här? Det är svårt att säga. Jag kan bara se två ledare. Det är väl han Warforgen och sen eller Necro. Okej. Ni hade alltså Necro med, ja. Och så det är någon av dem som fick er attackera Templarborgen tillsammans med den här gubben som du säger att det är. Jag kom ju efteråt. Jag hade andra affärer i byn först på Tandal. Okej. Så jag kom efter, så jag vet inte vem som bestämde att vi skulle anfalla. Okej. Så. Men då tror jag har fått det jag behöver från dig. Att ni hade blivit intervjuade har ni fört till ett och samma rum. Tjena! Kul att se er! Ni ser den skalliga templan komma mot er. Han börjar gå fram och tillbaka med händerna på ryggen. Jag vet inte varför, men ni verkar alla tala sanning. Ni har alla sagt väldigt likadana stories till ett ungefär. Det skiljer sig lite, men jag tror nog jag kan lita på er. Och ni ska få en chans att ställa allt till rätta efter att ni har attackerat våran borg. Våra spioner har nämligen tagit reda på var Alcaraz finns. Och er uppgift är att ta er till honom, utrota det här hotet en gång för alla. Gör ni det så kommer vi släppa er fria. Gör ni inte det så kommer ni sitta här tills ni ruttnar. Försöker ni fly under uppdraget så kommer varenda templar i hela riket Leta efter er och straffet kommer bli döden. Hopplingen och hans skelett och nekromansen stannar här. De som säkerhet utifall att ni skulle fly. Så nu, för imorgon börjar ert uppdrag. Ja, jag har en fråga bara. Ja. Vår utrustning och sånt som jag hade när jag kom hit och så vidare. Det är lite svårt att äventyra utan några medel. Så nu, oroa ut över här under natten. Jag tar allt imorgon bitti. Okay. Ja, det blir natt. Bakom. Det händer ingenting. Tråkigt. Morgonen är på. Hör ni en vakt slå på en gonggong och ropar upp med er. Kaptenen väntar. Han öppnar era celler och för er till ledaren som står borta vid entrén. Nu är Earth. Ledaren säger till er. Så här ligger det till. Ni kommer att föras av Torulk. Torulk, det är half-orken som ni såg där inne. Mm. Han kommer att föra er på häst och vagn till Great Wildwood borta vid Copper Mountains. Där får ni en karta av honom så visar er vägen till Morgum. Där finns en grotta som leder upp på ett berg och på det berget finns ett torn. Och i tornet befinner sig Alcarest. Ta hand om nekromansen. För ett bevis på att han är död till Torur. Och ni är sen fria att gå. Går det bra med hans huvud? Fråga. Det går alldeles utmärkt. Han är nekromanser. Hur kan vi bevisa att han är död om han är nekromanser? Ge mig hans huvud. Det räcker gott och väl. Okay. Något bevis behöver jag. Här har ni allt ni hade på er när vi fångat tog er. Vi ger er även en fackla i var. Och har fyllt på ert vattenskinn med mitt vatten. Allt guld ni hade på er tar vi för reparationer på borgen. Vi har även rekryterat en äventyrare som kommer hjälpa er på ert uppdrag. Här har ni, du rätt namn? Ja, Morran Sigs. Och när som ni ser en beaver folk. En bäver i en dvärgs storlek. Vad ska vi med henne till? Du vet ju att det är en hon. Och hon är en fighter. Som ni ser, annars står hon här med två svärd. Och ni är en utmärkt svärdsfighter. Du kan presentera dig om du vill säga något mer. Nej, jag inte säga så mycket. Bra, här har ni henne. Tack. Ni kommer få ännu en. Men han kommer lite senare och han kommer möta upp er. Ni kommer känna igen honom som en wood elf. Och han är ranger. Så ni borde ha ganska lätt att se honom. Men ge er av nu. Ni har en lång resa framför er. Ja, jag antar att ni bara följer med Torulk och rider iväg. Det är så mycket mer att göra. Ja, det är om du vill att du kan ta från borgen igen. Nej. Jag har mitt guld. Albert. Du ska bara vara tyst. Det är du som har satt oss i hela den här situationen från början. Vi är ekonomiskt oberoende om jag får göra som jag vill. Du har den här himla pansarvagnen. Ni ska bara... Ni ska fotbo i den. Ja, vad gör vi? Okej, alla redo? Ja. Ni kommer utan problem fram till Great Wildwood och Turek säger: här har ni kartan. Den leder er till träsket Murgum. Men där får ni klara er själva och hitta berget. Lycka till, jag väntar på er ankomst här. Han hoppar av vagnen, går en bit bort och börjar göra upp en brasa. Dina lilla fegis. Och den ni får är den här. Kan du ta, du som tar hand om dem. Ska jag ta hand om dem här? Ja. Det är bra att visa kartan för alla. Nej. Får ni? Ja, får vi en liten karta. Och ni kommer härifrån.